El temps de country amb Rafael Corbí i en la música el bluegrass de Bobby Osborne. Yeah, here they've got a night, a wind and rain and fire. The rain is Tess, the fire is Joe, and they call the wind Mariah. Mariah blows the stars around, sends the clouds a flying. Excepcional la música de Bobby Osborne, músic de bluegrass, més conegut per les seves interpretacions de mandolina i per les seves notes vocals, que han estat sempre esplèndides. Nascut el 7 de desembre del 1931 a Leslie County, a l'estat de Kentucky, és més conegut, òbviament, per les seves col·laboracions amb el seu germà Sonny Osborne, a la seva banda d'Osborne Brothers. Va ser un dels pioners en anomenar-se d'aquesta manera per el seu tipus vocal i sobretot per aquest estil en trio, per un concepte diferent que va aplicar en el món de la música. Des dels anys 50 amb els Osborne Brothers ha portat a la fama cançons, peces com el Rocky Top o per exemple el Kentucky. També en solitari, com l'hem pogut escoltar amb aquestes peces de Call the Wind Maria o per exemple aquest I've Got to Get a Message to You. Come and walk. next to you. Hold on, hold on, one more hour and my life will be through. Hold on, hold on, I'm just gonna get a message to you. Hold on, hold on, one more hour and my life will be through. Hold on, hold on. Doncs així hem escoltat aquest segon tema, I've Gotta Get Message to You, amb Bobby Osborne. Com hem dit, primordialment se'l coneix per la seva col·laboració amb el seu germà Sonny, el baríton de la formació, i de vegades també, durant temps, amb el tercer cantant, que va ser el tenor, en aquest cas en Red Allen, amb els Osborne Brothers, i per exemple, dels seus temes més coneguts com a formació també era aquest Ruby, Are You Mad? If you don't believe I'm right, Don't doncs acabem tanquem la paradeta pel que fa a Bobby Osborne, en aquest cas amb The Osborne Brothers, i ho fem amb una versió que hem trobat amb la seva àmplia discografia. A veure què us sembla com, amb la seva ja tercera i també magnífica etapa, a finals dels 60, principis dels 70, varen versionar aquesta cançó. A veure si us sona, és prou coneguda, eh? Take Me Home, Country Roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place. To blue water, dark and dusty, painted on the sky. Miss the taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home. Country roads. Country road. Country road. Doncs sí, la versió d'aquest clàssic de John Denver, Take Me Home, Country Roads. Canviem de personatge, però no de música excel·lent, ja des de finals dels anys 40, portant-nos la seva música. I avui l'escoltarem també entre nosaltres. Què tal si comencem escoltant a Grady Martin i amb el seu grup d'acompanyament, His Slew Foot Five, que ens versionaven d'una manera esplèndida peces tan conegudes com aquest San Antonio Rose. personatge que ens acompanyarà també uns minuts amb el nostre programa, del qual recordarem d'aquestes peces com aquest San Antonio Rose, Thomas Grady Martin, nascut el 1929 en ple crac i que ens va deixar el desembre del 2001, un guitarrista de sessió de música country però també de rockabilly. Dintre del Nashville A-Team, famosíssim, va interpretar la guitarra en peces com El Paso de Marty Robbins, Coal Miner's Daughter de Loretta Lynn o Help Me Make It Through the Night de Sammy Smith. 50 anys de carrera al costat de gent com Elvis Presley, Buddy Holly, Johnny Burnett, Don Woody o també Johnny Cash, Patsy Cline, Bing Crosby, i anomenat per al Rockabilly Hall of Fame. El Country Music Hall of Fame també va entrar-hi l'any 2015. Excepcional ell, el recordem amb algunes peces com per exemple aquest també, Mexicali Rose. Mexicali Rose, stop crying, I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I'll be pining, every hour a year while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Vanish all those tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali Rose, goodbye. Brown eyes and smile, dear. Banish all those tears and please don't sigh. Oh, kiss me once again and hold me. Mexicali Rose, goodbye. Aquí la teníem, aquesta peça que ens acompanyava amb Grady Martin, una vegada més entre nosaltres i amb les seves cançons. Què tal si escoltem també altres cançons en les quals en Grady Martin ha interpretat les seves cançons i les ha arribat a posar? Perquè cantava també amb alguna d'elles, com per exemple amb aquesta que hem escoltat. Va editar fins a 7 àlbums als anys 50 i principis dels 60 amb els Slew, Foot Five i després alguns instrumentals també en solitari a finals de la dècada dels 60 i dels 70. I amb els Slew, Foot Five reconvertits va interpretant també música a finals dels anys 60, la major part de manera instrumental. Però com dèiem, el trobàvem enmig de moltes participacions, pràcticament totes les que trobeu de Patsy Cline, ell hi era també com a protagonista. O aquest Hillbilly Fever que escoltarem ara amb Little Jimmy Dickens. When you walk up to a jukebox and you slip a nickel in, you can bet your bottom dollar that the record starts to spin. You'll hear a fiddle and a guitar with a honky-tonkin' sound. It's that hillbilly fever that's spreading all around. Hillbilly fever's going round. Good old mountain music's got me down. It's got me robbing castles, throwing rice and slipping around. Hillbilly fever's got me down. When you get that jumpy feeling and you don't know what is wrong, don't you worry about it, brother. There's a brand new mountain song that's got the whole darn country rocking with that big apple beat. It's that hillbilly breakdown that shakes you off your feet. Hillbilly fever's going round. Good old mountain music's got me down. I spent a Sunday down in Tennessee and here's what I found. Hillbilly fever's going round. When that love bug starts around you and you don't know you've been stung, then you go and see a doctor and he says poke out your tongue. But he looks into that canyon, tells you, brother, I got news. You're a victim of sweet daddy and you got the lovesick blues. Hillbilly fever's going round. Good old mountain music's got me down. I stopped in Chattanooga, got a shine and I heard the sound. Hillbilly fever's going round. Hillbilly fever's going round. Good old mountain music's got me down. I'm gonna 1 foot, 2 foot, slew foot drag and then I hoe it down. Hillbilly fever's going round. No podríem deixar escapar aquesta oportunitat d'escoltar-lo també amb ell, no amb altres artistes acompanyant-lo, sinó la seva pròpia música i interpretacions, sent ell el protagonista, Grady Martin, en aquest cas en solitari, en When My Dream Boat Come Home. Amb aquests records musicals que ens han portat a Bobby Osborne i els Osborne Brothers i a Grady Martin, i ho fem amb Upgrades and Others, un recopilatori publicat per Decca, la música de Grady Martin, i aquest I Gotta Go Get My Baby. Well, when I woke up this fine bright morning, it didn't look right to me. It seemed like something was awful wrong and I wondered what it could be. I've been thinking about it all day long, trying to figure out what was wrong. Well, the answer just now come to me, my darling baby's gone. I gotta go get my baby wherever she may be. I gotta go get my baby and bring her home with me. I hate to leave your company, it's jolly as can be. But I gotta go get my baby and bring her home with me. Guess I took that gal of mine for granted too darn long. She must have got tired of waiting around and thought she didn't belong. But Lordy knows I love that gal much more than I've ever shown. I'm gonna bring my loving baby back and place her on my throne. I gotta go get my baby wherever she might be. I gotta go get my baby and bring her home with me. If I have to swim the ocean, well, look out, Mr. Sea, 'cause I'm gonna go get my baby and bring her home.